cholesterol także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na Proliver Cardio. Proliver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe serce. Serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę Proliver Cardio. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 8 czerwca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Piłkarska reprezentacja Polski zremisowała z Islandią w ostatnim meczu przed Euro. Ministerstwo Zdrowia skróciło odstęp między podaniem pierwszej i drugiej dawki szczepionek przeciw COVID-19. Premier wyraził przekonanie, że przed nami bardzo dobre lata dla polskiej gospodarki. Polska-Islandia 2-2. To był ostatni sprawdzian piłkarzy Paulo Sousy przed Euro. Mecz obserwował Adam Malecki. Olśniewający występ Polaków, choć na pewno materiału do analizy dla sztabu zebrało się sporo. Jest czas na poprawki do poniedziałku, kiedy Polacy w pierwszym meczu Mistrzostw Europy zagrają ze Słowacją. Z dobrej strony pokazał się młody Kacper Kozłowski, który pojawił się w drugiej połowie. Asystował przy drugim golu, kiedy trafił Karol Świderski. 17-letni Kozłowski rósł z każdym zagraniem i aż szkoda, że mecz się zakończył. To drugi gol Świderskiego w kadrze. Siódme trafienie zaliczył Piotr Zieliński, to w swoim okrągłym 60. występie. Z orzełkiem na piersi. To co martwi, to brak podań i okazji dla Roberta Lewandowskiego. Musiał cofać się po piłkę, nie miał wsparcia. Jego potencjał na pewno trzeba inaczej wykorzystać. Martwią także łatwo stracone gole. Po raz kolejny zresztą nie potrafimy zagrać na zero z tyłu. Po meczu piłkarze przeszli rundę honorową, dziękując kibicom za wsparcie. Teraz zostaje już tylko w fazie grupowej Mistrzostw Europy walczyć o punkty. W poniedziałek o 18:00 Słowacja, 19 czerwca o 21:00 Hiszpania i o 23 o 18:00 Szwecja. Polacy jutro z Opalenicy przenoszą się do Sopotu, gdzie będą stacjonować podczas Mistrzostw Europy. A w ostatnich dwóch sprawdzianach przed Euro Polacy zremisowali z Rosją 1-1 i z Islandią 2-2. Miejmy nadzieję, że na Mistrzostwach Europy będzie dużo, dużo lepiej. To był Adam Malecki. Dziękuję. Relacje z najważniejszych spotkań na Euro, komentarze i rozmowę na antenach Polskiego Radia oraz w specjalnym serwisie internetowym na polskieradio24.pl. Ministerstwo Zdrowia skróciło odstęp między podaniem pierwszej i drugiej dawki szczepionek przeciw COVID-19. Resort opublikował nowe schematy szczepień. Rzecznik ministerstwa Wojciech Andrusiewicz powiedział, że decyzja została podjęta z uwagi na zbliżające się wakacje oraz zwiększenie dostaw szczepionek, co pozwoli na szybsze zaszczepienie jak największej liczby osób. Zalecamy szczepienie szczepionką Pfizer-BioNTech po upływie 21 dni, szczepionką Moderna po upływie 28 dni, szczepionką AstraZeneca nadal po upływie 35 dni. I tu ważna rzecz, w przypadku dzieci od 12 roku życia tym zalecanym terminem odstępu jest właśnie termin 21 dni. Liczymy, że skrócenie tych okresów odstępu pomiędzy szczepionkami zdecydowanie upłynni i przyspieszy szczepienia w Polsce. Rzecznik resortu dodał, że od początku lipca będzie można przy drugiej dawce wybrać dowolny punkt szczepień. Premier Mateusz Morawiecki wyraził przekonanie, że przed nami bardzo dobre lata dla polskiej gospodarki. Szef rządu odwiedził firmę Miranda Textiles w Turku, gdzie podkreślał wartość polskich zakładów. Jak mówił, firma miała zostać zamknięta, ale obecnie się rozwija. Premier mówił, że tarcza finansowa pozwoliła przechować wartość polskiej gospodarki i przeprowadzić ją przez najtrudniejsze miesiące i kwartały. To, że mamy dzisiaj najniższe w Europie bezrobocie, fakt, że mamy jedną z najszybciej rosnących produkcji przemysłowych, rekord w zakresie zamówień, które są opisywane przez taki wskaźnik PMI. I ten wskaźnik mówi nam o tym, że będzie bardzo dobra koniunktura. Mamy rekordowe miesiące eksportu za sobą. To są takie współczynniki, takie wskaźniki, które podpowiadają mi, że polska gospodarka gotuje się do rzeczywistego skoku. Mateusz Morawiecki dodał, że skok gospodarczy będzie wymagał rąk do pracy i kapitału. Ma on pochodzić z rynków finansowych, budżetu krajowego i Unii Europejskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na wschodzie i południu pochmurno, może spaść deszcz, a lokalnie wystąpią burze. Od 22 stopni na Kaszubach i Suwalszczyźnie przez 25 w centrum do 26 w Wielkopolsce, na ziemi lubuskiej i na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

We felt so happy. We felt so fine. I don't think I'll ever forget the time. Trzeci polskiego radia The Boys, zespół z Londynu. I teraz Państwu wytłumaczę, dlaczego akurat Boysi, ci londyńscy, teraz wystąpili tydzień temu. Słuchaliśmy fragmentu nowej płyty zespołu Royal Kids 1977, Augustowska noc, i to była angielska wersja jednej z piosenek zespołu The Boys. No i sobie przypomniałem o tej grupie. Otworzyłem szafę z zespołami londyńskimi powstałymi w 1976, no a jest ich sporo. I przede mną płyta grupy The Boys, a The First Time, ten kawałek, który wybrzmiał przed chwilą, no to taki największy w zasadzie przebój grupy, która 76-82 zdążyła nagrać 4 albumy, potem zespół rozpadł się, no ale powrócił po latach i z tego, co wiem, cały czas działają. Do zespołu The Boys trafili ludzie, no, którzy zdobywali doświadczenie jeszcze w takiej formacji londyńskiej London SS. No, był taki zespół, z którego wyszło kilku świetnych muzyków. Dobrze. A co jeszcze a propos Islandii, to punkową sceną islandzką też zajmiemy się kiedyś. Natomiast teraz wracamy do Londynu, no i ten rok 1976, kolejny zespół, który wówczas powstał, Alternative TV. Muzyka lekka, łatwa i przyjemna. Zespół Alternative TV. Szybciutko Londyn 76-79. Potem na chwilę w 81. Potem jeszcze 85-98. I koniec. I chyba jak na razie nie ma tej orkiestry. A Action Time Vision to największy, najbardziej znany kawałek tego bandu. No to powspominaliśmy teraz coś nowego i Kalifornia. Z Kalifornii wywodzi się orkiestra o nazwie The Bell Race i za chwilę nam się tu zaprezentuje z panią wokalistką. Pani się nazywa Liza Kekaula. O. I co jeszcze? Tytuł podam: Man Enough. The Bell Race. Myself at night, I got nowhere else to go. I hear the sound of pumping blood inside. I'm paralyzed and blind. I'm not man enough. I'm not man enough. Somebody tells me how. I'm barely crawling past the door. I see the pictures of a shining light. I'm a mask, but nothing more. I'm not man enough. I'm not man enough. No. To teraz sobie wyskoczymy do Irlandii, ale proszę nie uciekać, nie, bo przenosimy się do Irlandii, ale tam nasi grają i nasi za chwilę się zaprezentują i to naprawdę znane postaci. Zacznę od nazwy zespołu Fight Your Fear, tak nazywa się grupa. Państwo o tym zapewne wiedzą, no, że spory procent polskich punków wyemigrował za granicę i stamtąd docierają do nas co jakiś czas nowe piosenki, ale w naszej ojczystej mowie. I to jest bardzo fajne, bo u nas tu drużyny starają się i ciągle nagrywają po angielsku, natomiast nasi za granicą nagrywają po polsku i właśnie dotarła do mnie płyta nagrana w Irlandii, w Cork. Dokładnie w tym miejscu na czele zespołu Fight Your Fear, uwaga, uwaga, stoi niejaki Jerz. Jurek Jerz Zajkowski, basista, wokalista, od dokładnie 34 lat znany jako basista włochatego, tak jest. Od włochatego Jerzyk, pozostali muzycy też bardzo zacni. Wśród gości na płycie jest na przykład też

Shake it up, baby, shake it up, baby. Twist and shout. Oh, what I could with a radio here. James Brown singing our love song. Oh, the Chesters and the Paragons and Georgia Woods and God with the hoods and guided missiles. But no, I got nothing, no diversion, no window. Nothing yet but a porthole in the plaster, in the plaster. Where I look down, look down at sweet Teresa's convent. All those nurses, all those nuns. I will never faint. They laugh and they expect me to faint, but I will never faint. I refuse to lose, I refuse to fall down. Because you see, it's the monotony that's got to me. Every afternoon like the last one. Every afternoon like a rerun. Next to Dot Hook. And yeah, we look the same. Both pumping steel, both sweating. But you know, she got nothing to hide. And I got something to hide here called desire. I got something to hide here called desire. And I will get out of here. Wrażeniem. Gitarka, fortepian i głos Patty. Jaki fantastyczny rock and roll. Peace Factory. No to były początki Patty Smith. Czerwiec 1974 roku. Dwa lata później, 76, też czerwiec, coś ważnego wydarzyło się w Manchesterze. Tak jest. Dokładnie w takiej sali Lesser Free Trade Hall. Tam wystąpił zespół The Sex Pistols i tak oczywiście upraszczając, wtedy ten mocny punkowy ruch wystartował w Manchesterze. Sala mieściła 150 osób. Przyznaje się do bycia na tym koncercie paręnaście tysięcy ludzi. To tak jak z koncertem Stonesów w Warszawie w 67 roku. Wszyscy się przyznawali, a nie całe 3 tysiące tam weszło. No nic, w każdym razie na pewno byli, bo świadkowie zeznawali, na pewno wśród fanów tych 40 największych był Morrissey z The Smiths, był Mark Smith z The Fall, no i byli panowie Bernard Sumner i Peter Hook. A no właśnie, czyli Joy Division, późniejszy też New Order, ale jeszcze przed Joy Division i tu wspomnijmy, zaznaczmy, grupa Warsaw, która przez chwilę działała i zdążyła nagrać ten właśnie utwór Warsaw. 3, 5, 0, 1, 2, 5, go! I your fault. But I can see your faces, just a stick in your throat. P.Y.G. On the round in your soundtrack, to mirror all that you've done, to find the right side of reason, to kill the feelings for one. I can see all the cold facts, I can see through your eyes, all that told me no contact. Radia, cały ten rok, Warszawa, Warsaw. To nagranie ukazało się na takiej epce winylowej oczywiście, bo innych nie było. Man Idol for Living, to był też czerwiec. Czerwiec 1978 roku. Powspominaliśmy, no to wracamy do współczesności. Sub Pop z tej zacnej wytwórni. Nagranie, zespół z kolei z Los Angeles, grupa nosi nazwę Morning. Słuchamy utworu Don't Go. We'll be right back. Don't Go. Zespół nazywa się Morning. Grupa z Los Angeles, nagrywająca dla wytwórni Sappo. No to wracają nasi. Wracamy do tej rocznicy 35-lecia dwóch zespołów. Farbenlehre i Sex Bomba. Już Państwu opowiadałem. Zespoły zamieniły się utworami. Słuchaliśmy chyba tydzień czy dwa tygodnie temu Farbenlehre w piosence Sex Bomby. To teraz Sex Bomba wystąpi. Wszystkiego najlepszego. I będzie Handel. To jest Wojtka Wojdy kompozycja oczywiście. To posłuchamy sobie teraz w wersji Sex Bomby. Proszę bardzo. Bomba w utworze grupy Farbenlehre. Handel. Wracamy do kalendarium. Czerwiec, cały czas, teraz 78 rok. 17 czerwca dokładnie ukazał się single grupy The Clash, White Man in Hammersmith Palais. I teraz za chwilę ten utwór, ale nie w tej wersji singlowej, tylko w wersji koncertowej Państwu zagram. Tylko jeszcze dopowiem, Joe Strummer stworzył ten utwór i to był taki moment już przełomowy w działalności grupy The Clash, która już trochę była znudzona punkiem i zbliżała się coraz bardziej do ska, do klimatów regowych. No i nawet ten utwór dotarł dość wysoko na listy przebojów w Anglii. No dobra, jest rok 1982, tak jest, koncert w Bostonie, The Orpheum Boston za bębnami Terry James, bo panowie się zamieniali różnie, raz Topper Hiddon, raz Terry James, w każdym razie prosto z Bostonu, z koncertu The Clash. Billy Ayer and White Man, Donna Palais Donne. and it's me. One, two, three, four. Clash White Man in Hammersmith Palais. To teraz ciąg dalszy czerwca, tyle że mamy rok 1979. Jest Ameryka, jest Jello Biafra i jest zespół Dead Kennedys. No to się zadziało, początek 78 roku, wtedy grupa wystartowała. No i od początku z problemami, bo o nazwę chodziło, prawda? The Dead Kennedys. No, Jello tłumaczył, że absolutnie nie chodzi mu o to, żeby znieważać dynastię Kennedy, że chodzi o to, aby odnotować koniec amerykańskiego snu. Tak czy inaczej, grupa musiała zmieniać nazwę, ukrywać się, ale już oficjalnie pod tą nazwą The Dead Kennedys pojawiła się w czerwcu 79 roku singlem California Liberales. No i znowu się zaczęło, bo generalnie chodziło o ówczesnego gubernatora właśnie w Kalifornii, Jerry'ego Browna, no i Jello Biafra sobie poużywał. No to przypomnijmy sobie ten kawałek. Dead Kennedys. Wspominaliśmy, no to już znowu współczesność, tym razem Brooklyn. Z Brooklina grupa nazywa się Grim Streaker. Chyba też pierwszy raz w tej audycji o tej porze na czele zespołu stoi niejaka Amelia Bushell. To posłuchajmy, jak pięknie śpiewa Grim Streaker w utworze Psycho. We'll be right back. hałasują na Brooklynie, a zaraz posłuchamy, jak hałasują w Chrzanowie. Tak jest, nowa płyta kolejna polska. Na serio, zespół Non Serviam powrócił. 5 lat temu powrócili po 18 latach. Reaktywacja, jest nowa płyta. Świetna forma, wydaje mi się, bo dobrze słucha się tego albumu. To co? Wybieramy kawałek Show. Taki jest tytuł. Non Serviam. Chodzi dobry człowiek, żaden dziennikarz nie zapyta. Nie trzaska flesz Nikola 1000, o papier pióro nie zaskrzyta. Kończymy dzisiaj ten show, kończymy show, kończymy show. Mądry człowiek w ciszy pokoju w suterynie nie przerywają choć na moment telewizyjnych katarynek. Nowa płyta Non Serviam z Chrzanowa. Za chwilę Feeling Better wszyscy. Sugar, Husker D, potem Sugar, Bob Mould oczywiście w roli głównej. Marek Pawlukiewicz, Olga Szućko, Marek Wiernik. Program trzeci, zbliża się apteka wieczorna. Bardzo proszę, Sugar. We'll be right back.